کل چی گامی دخل هدف لور مشلونا سترگو کی ستا تپور اوری گانن گونا سترگو کی ستا تپور اوری گانن گونا خیال کوال لی چیخ کرن شپا دمونا وسترگو کی ستا تپور اوری گانن گونا سترگو کی ستا تپور اوری پسرست کو پخکار پسے مگر زیادہ باس ہوندے پسرست کو پخکار پسے دیر پہو سالہ بندے کول وڑ پر وسونا وستر کو کسا تا دپور موری گانن گونا ستر کو کسا تا دپور موری گانن گونا کلچی گاوی دخپل هدف لور مشلونا سترگو کی ستا دپور موری گانن گونا سترگو کی ستا دپور موری گانن گونا خیال کوالا لیا چیخ کرن شپا دمونا سترگو کی ستا دپور موری گانن گونا پور مور گانن گونا گرانا سوچی ستا خوردے خویو نداز مروک وی گرانا سوچی ستا خوردے خویو نداز مروک وی ڈاکی وی اکثر لسو لنو نمڑا وندونا وستر کو کسا تا دپور مور گانن گونا ستر کو کسا تا دپور مور گانن گونا کلچی گاوی دخپل هدف لور مشلونا ستر کو کسا تا دپور مور گانن گونا ستر کو کسا تا دپور مور گانن گونا ساکو سالا لچی دشپو چپی دیون خری ساکو سالا لچی دشپو چپی دیون خری دیر پا مر کزو کی ماں کوا دنا سکو پونا وستر کو کسا تا دپور مور گانن گونا دیر پا مر کزو کی ماں کوا دنا سکو پونا ستر کو کسا تا دپور مور گانن گونا ستر کو کسا تا دپور مور گانن گونا کلچی کامی دخپل هدف لور مشلونا ستر کو کسا تا دپور مور گانن گونا ستر کو کسا تا دپور مور گانن گونا شپاو رستی پا سر بندی اشنا ڈرونتا یاری گرزی ویش پاو رستی پا سر بندی اشنا ڈرونتا یاری گرزی بیائی درتا جڑ دیل ویلوی پیل نونا وستر کو کسا تا دپور مور گانن گونا ستر کو کسا تا دپور مور گانن گونا کلچی گاوی دخپل هدف لور مشلونا وستر کو کسا تا دپور مور گانن گونا ستر کو کسا تا دپور مور گانن گونا خیال کوال لیا چی کرن شپا دمونا ستر کو کسا تا دپور مور گانن گونا ستر کو کسا تا دپور مور گانن گونا ویت یہ تاشو نہیں لدا مظہر دزر دا درمند یې تای تاسو نه لدا مې ورته سره درمند یې تا پوری تړلې دي ډېر ډېر او مې تو نا وستر کو کې ستا د پورې مورې ګانن ګونا ستر کو کې ستا د پورې مورې ګانن ګونا کله چې کاوې د خپل هدف لور مسلونا ستر کو کې ستا د پورې مورې ګانن ګونا خیال کوله لې چې کرن شه پدمونا پور موری گانن گونا سترگو کی ستا دا پور موری گانن گونا سترگو کی ستا دا پور موری گانن گونا